het zal u niet ontgaan zijn dat ik inmiddels voor de zoveelste keer weer terug ben richting het einde van de beeldenroute. En het schijnt wel de moeite waard te zijn om de laatste procenten van deze uitzending in tegengestelde beeldenroute richting. Ja, ik ben wat in.